asal jangan sakit hati tak boleh ku ulang. Biar hidup mandu dah, tapi ulun kada tak siksa. Hidup tak rasa nyaman, biar jadi duda batahan. Banyak kambang di jalan, harum manis jua baunya. Baik dilihat mata, belum tentu manis buahnya. Banyak bermacam warna menawarkan singgah di hati. Bapadah menambai bekas luka, luka bahari. Ulun kada berharap diubati. Ulun takut sakit hati tak boleh lagi. Biar hidup mandu dah, tapi ulun kada tak siksa. Hidup tak rasa nyaman, biar jadi duda batahan. Banyak kambang di jalan, harum manis jua baunya. Baik dilihat mata, belum tentu manis buahnya. Banyak bermacam warna menawarkan singgah di hati. Bapadah menambai bekas luka, luka bahari. Ulun kada berharap diubati. Ulun takut sakit hati tak boleh lagi. Sudah menikah tahun, lawasnya ulun hidup manduda. Tapi kada tak buka hati ulun handak badua. Bila tak ingat rahat hidup berumah tangga, didustai wan disakiti, ulun tak batahan hidup sorangan, asal jangan sakit hati tak boleh pulang. Biar hidup manduda, tapi ulun kada tersiksa.